Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Paweł K., podejrzewany o zabicie Iwony Cygan, jest już w areszcie w Krakowie. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o ochronie przyrody. Tysiące Portugalczyków i wiernych z zagranicy jadą do Fatimy na rozpoczynające się jutro spotkanie z papieżem Franciszkiem. Paweł K. jest już w areszcie. Wkrótce usłyszy zarzuty. Podejrzewany o zabicie ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. Mężczyzna został przewieziony z Austrii do Polski. Na lotnisku w Balicach wylądował około 15. Następnie został przewieziony do aresztu śledczego przy ulicy Montelupich w Krakowie. Jak zapowiada Piotr Krupiński, prokurator prowadzący sprawę Pawła K., czekają teraz kolejne czynności śledcze. To będzie ogłoszenie zarzutu podejrzanemu i przesłuchanie podejrzanego. Mówimy o zarzucie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. Iwona Cygan została zabita w 1998 roku. Jej zwłoki znaleziono na Wale Wisły w Łęce Szczucińskiej. Przed śmiercią była maltretowana, a bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Nieoficjalnie mówi się, że Paweł K. zajmował się handlem ludźmi, m.in. wywożeniem młodych kobiet na zachód. Iwona Cygan miała być jedną z nich, a brak zgody na ten proceder zakończył się morderstwem. Sejm przyjął wszystkie 6 poprawek Senatu do ustawy o ochronie przyrody. Regulacja autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dotyczy możliwości wycinki drzew na prywatnych gruntach. Od początku roku takich wycinek nie trzeba było zgłaszać do urzędów gminy. Przyjęte poprawki przywracają konieczność zgłaszania chęci wycinki drzew, jeżeli obwód pnia blisko gruntu przekracza określone w ustawie wymiary. Dodatkowo minister środowiska w ciągu miesiąca będzie musiał też określić gatunki drzew, których wycinać nie będzie można, oraz sporządzić taryfikator kar za wycinkę bez zezwolenia, precyzuje poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Łatwiejsze jest weryfikowanie, jeżeli pozostaje pozostałość tego drzewa i mierzenie na wysokości 5 cm. Wolą Senatu było, aby te prace nad przygotowywaniem rozporządzeń zostały zintensyfikowane. Za przyjęciem poprawek głosowała także większość opozycji. Posłanka PO Gabriela Lenartowicz stwierdziła jednak, że ustawa w ogólnym kształcie może nie zakończyć nadmiernych wycinek. Ten projekt tego celu nie wypełnia. Część tych poprawek jest właśnie próbą poprawienia tego rozwiązania. Gminy będą musiały wydać decyzję o ewentualnym zakazie wycinki w ciągu 21 dni. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tysiące Portugalczyków i wiernych z zagranicy jadą do Fatimy na rozpoczynające się jutro spotkanie z papieżem Franciszkiem, by świętować stulecie objawień w tej portugalskiej miejscowości. Rektor Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, ksiądz Carlos Cabecines, podkreśla, że nie ma obowiązku rejestrowania indywidualnych pątników. Uniemożliwia to precyzyjne określenie łącznej liczby wiernych w czasie piątkowo-sobotnich celebracji. Ze względów bezpieczeństwa liczba zgromadzonych na głównym placu sanktuarium zostanie ograniczona do 300 tysięcy osób. Przyjazdu papieża Franciszka i pielgrzymów z całego świata oczekują mieszkańcy Fatimy. Miejscowość jest gotowa na przyjęcie gości, mówi Rita Prazeres, właścicielka restauracji nieopodal sanktuarium. Sanktuarium czeka na wizytę papieża i jest bardzo dobrze przygotowane. Zmodernizowano ostatnio plac przed bazyliką. Na przyjazd pielgrzymów czekają także miejscowe restauracje i hotele. Miasto jest pełne kolorów i plakatów witających papieża. Wielu pielgrzymów przybędzie do Fatimy nie tylko ze względu na obecność papieża, ale również z powodu kanonizacji błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto. Dzieci, które w 1917 roku były świadkami objawień maryjnych w tej portugalskiej miejscowości. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. To był serwis trójki. Przed nami pogodny piątek i bez opadów, ale tylko w północnej części Polski. Na południu chmury i deszcz. Cieplej niż dziś, 15 stopni w Trójmieście, 16 w Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, 18 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 19 w Poznaniu i Wrocławiu, a 20 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin. 12-26 maja. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To niewiarygodne, ale nie ma jeszcze 5 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. No i punktualnie o 22.05, tak jak to miało być zgodnie z naszą słynną ramówką. Dobry wieczór w pierwszym odcieniu bluesa, mówią Państwu Agnieszka Łukasiewicz i Jan Chojnacki, a także artyści, którzy dzisiaj licznie wystąpią. No wprawdzie z tak zwanych puszeczek, ale są to puszeczki bardzo namaszczone dobrą energią i dobrym przesłaniem. A na początek, bracia i siostry, modlitwa o pokój. Look back on the crossroads seen in our grandfather's lives. And the changes come and gone. But are we any more wise? Make me wanna hollow. Make me wanna moan. Pray for peace. Pray for peace. Pray for peace. I hate to think our grandmothers would be broken hearted to see their children's children right back where we started. Pray for peace. Pray for peace. Make me wanna hollow. Lord, it make me wanna moan. Martin Luther King sit on the mountain today, my friends. It'd be so good to have Brother Martin pray again. But what would Martin Luther King, what would he dare to think? Would the state of the world today cause Brother Martin to drink? I to jest, proszę Państwa, blues zaangażowany w jak najbardziej czystej, współczesnej formie. Prayer for Peace to tytuł tego nagrania, a także tytuł całej płyty, nowej płyty North Mississippi All Stars. Formalnie North Mississippi All Stars to raptem dwóch dżentelmenów, bracia Dickinsonowie, Luther, który gra na gitarze i śpiewa, a także Cody, który głównie gra na perkusji, no ale jak trzeba, to bierze się i za przyciskane, i za bas, i za programowanie, no i też podśpiewuje. To jest blues minimalistyczny, ze względu i na instrumentarium, i na skład osobowy, ale także ze względu na środki wyrazu i to, co chcą przekazać, bo nawiązują zresztą nie po raz pierwszy w swojej twórczości do korzeni, do tej takiej najprostszej prostoty bluesowego grania, korzystając z doświadczeń tych, którzy przed nimi bluesa wprowadzili w obieg ogólnoświatowy. Nawiązują do twórczości Mississippi Freda McDowella, także do twórczości słynnego Burnside'a, artysty, który grał muzykę elektryczną, zbliżoną w swojej formie do muzyki punkowej, a który przekonał do tego rodzaju muzykowania i do estetyki bluesowej całe zastępy młodych Amerykanów, którzy na bluesa dotychczas patrzyli dosyć niechętnie i jak na taką starą, zakurzoną, niepotrzebną już formę. I za chwileczkę właśnie jego kompozycja Long Hair Danny, odświeżona przez North Mississippi All Stars z albumu Prayer for Peace. We'll be right back. R.L. Burnside Revivus, można powiedzieć. Bo ta brudna gitara, którą tutaj tak zgrabnie prezentuje Luther Dickinson, to przecież była specjalność R.L. Burnside'a i był czas, kiedy Luther i Cody u R.L. Burnside'a brali lekcje, patrząc i słuchając bezpośrednio mistrza. Na tej płytce Prayer for Peace mamy także do czynienia z czymś lżejszym, co nie jest już krzykiem o wołaniem o pokój na świecie i przywoływaniem z tradycji starych mistrzów, ale coś na kształt takiego lekkiego pastiszu, czy też spojrzenia z przymrużonym bluesowym oczkiem na pewne kamienie milowe z bluesowej przeszłości. Oto raz jeszcze North Mississippi All Stars i utwór zatytułowany Run Red Rooster. Pędź czerwony kogutku. Za bluesowego Atlantyku teraz chycniemy sobie do bluesowej Polski i pozostaniemy mimo tego gigantycznego wysiłku geograficznego w równie prostej, acz szlachetnej formie muzykowania bluesowego. Cigarette, cigarette, yeah, cigarette, a cigarette, yeah, cigarette. Everybody needs money, and everybody needs friends, but all I need is a cup of coffee and a bag of cigarettes, cigarettes, yeah, cigarette, cigarette. Yeah, cigarette. That's all I want. That's all I need. Yeah, I said, oh, that's all I want. Cigarette. No tak, można było się domyśleć, że to jest tytuł tego utworu, czyli utwór o papierosku był i o nałogu, bo jednak papierosek to mimo tego, że tak to ładnie brzmi i można z tego żartować, to jest, proszę Państwa, paskudny nałóg. Jest ich dwoje, podobnie jak North Mississippi All Stars, no tam jest dwóch, ich jest dwoje, bo to jest kobieta i mężczyzna. Kobieta to Natalia Kwiatkowska, a mężczyzna to Robert Kapkowski. Od wielu lat wspólnie muzykują w różnych konfiguracjach muzycznych, a tym razem mamy do czynienia z ich płytką zatytułowaną The Missing Part. Być może odnosi się to do tego, że przez wiele lat grali w trio, no i teraz ta jedna część tego tercetu, gdzie się wykruszyła, i oni stali się missing part, a tamten, no nie wiem, a może odwrotnie, a może w ogóle nie tak i ja tylko tworzę jakąś legendę niepotrzebną. To jest też bardzo prosta, ale przez to jakaś tak bardzo szczera płytka, taka zresztą jak oboje, no bo z nami, Natalię i Roberta, oni też są tacy szczerzy, prawdziwi, serdecznie uśmiechnięci i tak chyba też jest z tą muzyką. I to jest jakaś bardzo dobra wiadomość i idea, że są młodzi ludzie, którzy szczerze potrafią wyznać swoje emocje swoją muzyczką, bo przecież ta szczerość, ta prawda w muzyce, a zwłaszcza w bluesie, to jest najważniejsza. No to jeszcze jedno nagranie z owego Missing Part. To będzie też własna kompozycja, podobnie jak ta od papierosku Natalii i Roberta. W obcym języku też zostanie wykonana i troszkę to nawiązuje przynajmniej tytułem do słynnego, fantastycznego Summer Almost Gone Morrisona i Dorsów. W wersji Natalii i Roberta When the Summer's Gone. To jest ich własny pomysł na to, jak odchodzi lato. She said, "Come." When Summer's Gone to jedno z 10 nagrań z nowej płyty, która nosi tytuł The Missing Part, a jest to płyta zrealizowana przez Natalię Kwiatkowską i Roberta Kapkowskiego. W kilku nagraniach przewija się niezawodny Jan Gałach ze swoimi skrzypcami. Płyta w zasadzie jest płytą autorską duetu Kapkowski-Kwiatkowska z drobnymi wyjątkami, bo jest słynny Wicked Game Chrisa Isaaca na przykład w ich wykonaniu, czy też to, co upowszechniła pięknie Bonnie Raitt między innymi, czyli Angel from Montgomery, Johna Prina. No a na koniec tej płyty, ale nie tego Państwu nie zaprezentuję, tylko tak zanęcę, jest bardzo oryginalna wersja z zamierzchłej przeszłości i twórczości Juliana Tuwima. Tekst "Miłość wszystko wybaczy", śpiewa Natalia Kwiatkowska. No a teraz, proszę Państwa, daję Państwu szansę, żeby dorwać mistrza. Dorwać mistrza to jest taka impreza krakowska od wielu lat i mająca dobre tradycje, polegająca na tym, że przed publicznością występuje znana postać, czy to ze świata nauki, czy kultury, czy też literatury, polityki, no, czyli nie, że celebryta właśnie, tylko że ktoś, kto jest mistrzem, kto swoją działalnością daje pewien taki punkt, jest punktem odniesienia dla tych, którzy cenią to, co robi. Takim punktem odniesienia i tym mistrzem, którego można dorwać w tym roku, jest Wojtek Waglewski. 17 maja w Krakowie w Kino Kijów Centrum o 18 odbędzie się właśnie z nim spotkanie. Dorywać go będą Wojciech Bonowicz i Jerzy Jarniewicz, znawcy kultury, popkultury, muzyki, a także po prostu fani Wojtka. No a do tego jeszcze ubarwi to wszystko udziałem swoim, pewnie nieco muzycznym, Urszula Dudziak, no i niezawodny Mateusz Pospieszalski. Bezpłatne zaproszenia na to wydarzenie są do odbioru, mam nadzieję, jeszcze w kasie kina Kijów Krakowskiego albo w pawilonie Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych Dewa. No a skoro już o Wojtku, to przypomnijmy sobie, jak ze swoją słynną orkiestrą WW 2 lata temu grał na Suwałki Blues Festival, a myśmy to w pierwszym odcieniu bluesa transmitowali. WW wystąpi teraz po godzinach. Spadania głową w dół, czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chce mi się spać, o nie. We'll be right back.

6 lipca i to będzie benefis Martyny Jakubowicz. Obchodzi artystka 40-lecie swojej zacnej działalności artystycznej. No i z gośćmi różnymi, również z Wojtkiem, który tam z gitarką przyjedzie, zaprezentuje nam to, co będzie chciała zaprezentować Martyna. Jej wolno prezentować to, co chce. A teraz, proszę Państwa, Siabugi. Siabugi, bom, bom, siabugi, siabugi, bom, bom, siabugi, siabugi, bom, bom, siabugi, siabugi, bom, bom, siabugi, bom, bom, bom, bom, bom, bom, siabugi, bom, bom, siabugi. Now, there's a little thing that the cats all know. First they move it high and then they move it low. But when they start to move it fast and then they move it slow, it's like boom, boom, what? Boom, boom. Oh. Boom, boom, shaboogie. Boom, boom, shaboogie, shaboogie. Boom, boom, shaboogie, shaboogie. Boom, boom, shaboogie, shaboogie. Boom, boom, shaboogie. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, shaboogie. A little way that the chicks like to ride. Move it front to back and then they move it side to side. When they say they don't like it, then you know they never tried. Because boom, boom, what? Boom, boom. Oh. Boom, boom, shaboogie. Boom, boom, shaboogie, shaboogie. Boom, boom, shaboogie, shaboogie. Boom, boom, shaboogie, shaboogie. Przetłumaczę tytuł tego utworu, Siabugi. I to był Ben Sidran, proszę Państwa. Artysta 75-letni dzisiaj i to jest jego płyta z tego roku. Czyli widać, że w dobrej formie, młody głos, brzmiący tak młodzieńczo w ogóle. No i cała postać tego artysty jest przepełniona takim dobrym nastrojem. I to już od ponad pół wieku. Bo zaczynał w latach 60. przez kilka dziesięcioleci był bardzo blisko związany ze Stevem Millerem, także grywał z Bozem Skaksem. Potem zajął się produkcją muzyczną, wyprodukował kilka płyt, m.in. Mose Allisona, Diany Ross. Współpracował z takim słynnym projektem, przepraszam za wyrażenie, Vana Morrisona i George'ego Fame'a, w którym oni oddawali hołd właśnie Mose Allisonowi. I to była współprodukcja, w której uczestniczył on, Ben Sidran. No a poza tym niezwykle płodny jako wykonawca sam sobie swoich numerów. Chyba ze 30 płyt już nagrał. No i w tym roku ukazał się albumik zatytułowany Picture Him Happy. No i tam są takie różne zabawne piosenki, które on sam nazywa jazzikiem. Oto jeszcze jeden jazzik. Faking It, Ben Sidran. Everybody out here is faking. Everybody here is a fraud. Everybody knows you're mistaken. Everybody's praying that they don't get caught. It's like me and like you. Everybody's faking it too. Everybody out here is lying. No one here is telling the truth. Everybody out here is denying. Trying to make you think that they got the proof. It's like me and like you. Everybody's faking it too. Don't be afraid if you think you're a fake. I got some real good news for you. Take a look and you'll see like you and like me. Everybody's faking it. Everybody's faking it. Everybody out here is acting. Everybody's wearing disguise. People are busy distracting. They're hoping you don't notice that it's all improvised. Like me and like you. Everybody's faking it too. I think I fake one for you. Somebody somewhere is bearing a brunt. It's like me and like you. Everybody's faking it like me and like you. Ain't no mistaking it like me and like you. We're all godforsaking it like me and like you. We're all give and taking it like me and like you. Everybody's faking it too. Ben Sidran. No, wesołe piosenki, bo przecież nie samym bluesem nawet Bill Shorten bluesa żyje. No, ale teraz blues na poważnie. I got a begging woman. She just begged me all the time. All the time. All the time. Begging, begging woman. Oh, I know. Begging, it's all that's on her mind. Hey, ooh, I love her. But you know what she want? She want the P, the R, the I, the N. Satisfied. sitting on the steps of the side. It looks like a baby mama fed to a fly. Say, I love you, baby. Love you so much. Baby, we can take it to be me and another one. Make sure that you're there. Put your hands up, y'all. You know what to do. She would promise to another man. He tried the one not to go cuckoo. Birds do fly, so do you. Say, I love you, baby. Love you so much. Maybe we can bring me in another world's place. Just, oh yeah. Good God, put your hands up. Oh yeah, oh yeah. Say Shelby, come here, sister. Shelby J and Prince, go do the stomp. Cutie Pie, come on. Blow your horns up. To fragment koncertu Prince'a z festiwalu jazzowego w Montreux. Begging Woman Blues i Girls and Boys, taka wiązaneczka świadcząca o tym, że festiwal jazzowy zaprosił artystę, który grał muzykę zupełnie własną, a przy okazji udowodnił, że i ta jego własna, i ten jazz, co obowiązuje w Montreux, to wszyscy oni kłaniają się bluesowi. Podobnie jak kłania się bluesowi, ale on jest cały sobą bluesem. Selwyn Birchwood, chicagowski gitarzysta, obecnie chicagowski, bo tam się zapisał do wytwórni Alligator. Selwyn Birchwood z nową płytą Pick Your Poison. Mówiłem o tym albumie w ubiegłym tygodniu, więc teraz się nie będę rozwodził specjalnie, tylko ten tytułowy utwór państwu chcę zaprezentować. Ta trucizna, no jak ktoś zna język, albo nawet nie zna języka, to się domyśli, o jaką to truciznę chodzi. Groźną. Pick Your Poison, Selwyn Birchwood. Once in a while, conscience to run away from me, halfway through that bottle of Jimmy Beam. Blurry, it's when I'm seeing now. I'm all toe up, just level with the ground. It's the enemy, but I miss it like a best friend. Shout in the dark time and time again. What will it be? Don't take your poison. Memory is filling me with if another round of misery. Regret is an early bird, apologizing for everything I said and done. Habit has got its claws in me, and I'm scraping for a little piece of sanity. It's the enemy, but I miss it like a best friend. Shout in the dark time and time again. What will it be, Lord? Pick your poison. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki. Friday.